У перадачы «Жыццё з літаратурай» расказваем пра кніжныя навінкі. Малады беларускі паэт Віталь Рыжкоў, які ўжо набыў досыць шырокую вядомасць, нарэшце выдаў сваю дэбютную кнігу вершаў, якая называецца «Дзверы, замкнёныя на ключы». Пра новае выданне расказвае сам аўтар Віталь Рыжкоў. Кніга рыхтавалася дастаткова доўга, дастаткова марудна збіраўся матэрыял, вельмі пільна адсочвалася якасць перакладу, штосьці перараблялася. Потым быў згублены час на тэхнічную падрыхтоўку кнігі. Кніга з'явілася, але рэзанансу яшчэ няма. Ці ёсць нейкая эйфарыя? От першае выданне, першы дэбют, адчуванне, які прынёс? Напраўду кажучы, можа быць, гэта не сціпла, я не адчуваю нейкіх адмысловых уражанняў ад таго, што гэта дэбют, бо можа быць, першая моя кніга магла з'явіцца некалькі гадоў таму, і праз тое, што ўжо некалькі гадоў выступаеш, недзе перамагаеш, у нейкіх конкурсах бярэш удзел, па нейкіх фестывалях ездзіш, адчуванні ў сувязі з гэтым змазаныя крышачкой. У кніжку ўвайшлі розныя працы і вершы, уласныя пераклады. Ці была нейкая розніца ў падрыхтоўкі матэрыялу свайго, чужога? Свой матэрыял неяк было лягчэй збіраць, бо з нейкай колькасці тэкстаў трэба было проста выкідваць менш якасныя, пакідаць найбольш якасныя, бо кніга першая, кнігі выдаюцца рэдка, у Беларусі няма магчымасці часта выдаваць тое, што пішаш, таму недзе з палову таго, што сабралося за 8 гадоў, у кнігу ўвайшло. А што тычыцца перакладаў, гэта праца апошніх 2 гадоў, і там аўтары, чыйму пяру я па-беламу зайдрошчу, і мне хацелася з аднаго боку, каб гэта з'явілася ў беларускай мове, з другога боку, пераклад яшчэ быў спробай разабраць нейкую чароўную рэч і паспрабаваць сабраць яе нанава, каб яна захавала гэтае чараўніцтва ў сваёй роднай мове. Гэта досыць цікавы з пункту гледжання даследчыка слова. Людзі цікаўныя беларускай літаратурай ведаюць вас больш як выступоўцу і ўспрымаюць вашу паэзію больш слухаючы яе. Мая кніга, напраўду, утрымлівае дыск з аўдыёзапісамі, створаны, сабраны, прадуманы канцэптуальна і музычна аформлены паэтам і гукарэжысэрам Дмітрым Дмітрыевым. І разам з кнігай кожны, хто набывае кнігу, атрымлівае яшчэ дыск з гэтымі запісамі. Ці з'яўляецца гэтая кніжка нейкай адпраўной кропкай да новага этапу працы? Вядома, паколькі у нас кніга гэта не ўступленне ў свет паэзіі, а пэўная справаздача па тым, што ўжо зроблена ў літаратуры ці тое, што ты паспрабаваў зрабіць. Вядома, думкі пра наступную кнігу, думкі не пагоршыць, а толькі палепшыць, зрабіць наступны крок у літаратуры ці прынамсі паспрабаваць. Віталь Рыжкоў удзельнічаў у шматлікіх літаратурных фестывалях, перадусім у мінскіх «Параду слоў» і ў кіеўскіх «Лаўрах», іншых літаратурных мерапрыемствах у Беларусі, Украіне і Расіі. У 2008 годзе стаў лаўрэатам літаратурнай прэміі часопіса «Дзеяслоў» «Залаты апостраф» за паэтычную публікацыю. Неаднаразова перамагаў у міжнародных слэмах.